أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. سورة عبس دیتا سورة الاعمى هم وی او سورة الصاخة هم وی او سورة السفر هم وی دی سورة ربط مخک سره یو خدا دے مکی سورة دے نزول کی سلور دیرشم دی سورة نجم نرستو نازل لی سری رشتم او دو سورة قدر نمخک دے 24 نمبر دے مخک سره یو پدی طریقہ مربوط دے چې مخکې تفریفي دنیوي ذکر کو منکرینو ته نو دې صورت کې سخت زجر دی غیتا دارنګه مخکې صورت کې ذکر او د فریقینو نو دې صورت کې هم فرق ذکر کړي په تفرق د احوالو د دواړو چې د دواړو احوال جدا جدا دي سره د قران نه دارنګه فرار د دې په یوم الحشر کې او فرق په مابین د وجوه د دې کې پر ورځ د قیامت چې مکونه به جدای دارنګه د قیامت یو نوم په کې مخکې ذکر او طعامت الکبرى او داغینا تاثر د سترګو راته سترګې ته متاثره کېدی او ټول بدن نو دې صورت کې بل نوم کې خود اسواخه چې داغینا غوګونه خاص طور باندې متاثره کېږي. دا او د صورت اثبات د فرق دی په منځ د دوو ډلو کې د قیامت پرز په اوصافو د مخونو دا کې دا ځکه چې فرق دی ردی په دنیا کې موجود او په شان د قران کې چې څوک ولا راتلو څوک ته تختیدو او حقوق ضایع کول څو کسان داسې وو او ماخذ د دعوی په سلور ډیر شایاتی ذکر کوي په صفات فعلیه په دې کې اولس کول اثر صورت دا ده چې اول توصیف د نبی علیه السلام دی د دې وجنه چې هغه ډیر حرس کوونکی او په دعوت باندې او معنی ته ډیر غصه کیدونکی وو. رومبی دوی آیات کې به دا وصف یو قسم ذکر شي بیا به تعلیم د عدد هغه ته په دعوت کې فرق په منځ د منیب او د معانت کې د دریم آیات نه والا لسمه پورې بیا ترغیب د قران کریم ته عموما بغیر د اختصاص دی او تن پنځو طریقو تر شپاړس آیاته پورې بیا سخت زجر د منکرینو د قیامت ته لس احوال دا غي ذکر کوي 23 آیاته پورې بیا عقلی دلایل لږ دا غي تعلق د خوراک سره دی پلس وجوه د نعمتونو تر آیات 32 پورې بیا تخویف دی په ذکر د احوال او د ورځې د قیامت په بنزو طریقو سره د فرق نه په منځ د دواړو ډلو کې په مخونو کې تخویف په یو ډلې ته بشارت دی بلې ته 33 آیات نه والا 42 پورې. بسم الله الذي قدر ارزاق العباد في الارض الرحمن الذي افاض شعابيب النعم على كل العالم الرحيم الذي خص البصير والاعمى من اهل وده بالفضل والاكرام. خاص په مدد د نوم د الله هغه ذات چې تقدیر یې کړی دی د رزقونو د بندګانو په ځمکه کې رحمان ذات دی راورولې دي شبې د نعمتونو په ټوله دنیا باندې په ټوله عالم باندې. رحیم ذات دی خاص کړی دی لیدونکي اوړوند اهل ود خپل نه په فضل او په اکرام باندې. عبس وتولى ان جاءه الاعمى. سورت کې د ابتدا نه یو واقعا هغه ته اشاره وا. عبد الله ابن مکتوم رضی الله عنه ډون صحابي دی، نبی علیہ السلام مشغول په دعوت کولو کې غټانو مشرکین ته په دې امید چې دی و اسلام راوړي، او د دې فوج سره بنور خلکو هم اسلام راوړي، ځکه دغه مشران دی لري کو. دغه وخت کې ابن مکتوم رضی الله عنه راغی چې پیدا شوندو، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دینی خبرې شروع کړې چې باغې کې سره داغه دعوت د مشرکانو نه ختم شو. ولی هغه تپوس کو د مسلې په دې وجه نبی علیہ السلام خفه شو، مشرکانو مغوسه شو چې زمون خبرې دیړون فقیر ولې قطع کړې. دا غی بارکه دا آیاتونه نازل شو چې آبسا اوچولې تریو کو خفش وتولا او مخ واړو ان جاءه الاعمى دی وجنا چراغه وتړوند. ګور امام رازی رحم الله وی په اتفاق د مفسرینو چې زمیرونه نبی علیہ السلام ته راجی دي، او مراد د یلوبن ابن مکتوم رضی الله عنه دی. خو قاضی عیاض شفا کې دا چې خبره ذکر کړې و چې آبسا وتولا زمیرونه کافر ته راجی دي، مان هغه کافر و چولې تریو کو چې داړون راغې. نبی علیہ السلام دا سینې دی کړی، او وروسته خطابات بیا نبی علیہ السلام ته دی. دې ته عتاب کاړو شیم لکه څنګه چې عام مفسرین وی چې نبی علیہ السلام ته زمایر راځي دی امام راضي وي. نو دې ته عتاب او زورن ویل مناسب نه دی، بلکې دا تعلیم د ادب د دعوت ته، او داغه په زمن کې مدح د نبی صلی الله علیه وسلم او مدح دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم په دعوت کولو کې دومره زیات حرص کوونګي وو چې د خپل ملګری صحابي پر رکاوټ کېدو باندې خفه وګنه. ځکه چې دا صحابي خاص ایمان تر راغلی وو، ضرورت دا و چې دا نور خلک ایمان نوړي. د دې وجه نه بعضې اهل علم وې چې په اصل کې بې ادبي ابن مکتوم رضی الله عنه کړې وه، لیکن هغه معذور وو. د دې وجه نه هغه د زورنې حقدار نه و. او تعلیم د ادب د دعوت دا دی چې په داسې حال کې چې تعارض راشي، یو طرف ته دعوت ورکولي مالدارو عنادیانو مشرکانو ته، او بل طرف ته ارشاد یو منیب مسکین معذور ملګری ته، نو دا منیب به مخکې کول شي په هغه عنادیانو باندې، د هغې د خفګان به هېڅ پروا نه شي ساتلی. وما یدریک لعله ان جاءه الاعمى، تعبیر په لفظ د اعمى سره اشاره ده چې هغه معذور و معذور باندې ملامتیا نه کنه. او خو لیدل نه چې نبی علیه السلام په دې کار وخت کې په څه کار کې مشغوله دی، کانی ډېر نیک صحابي دی چې الله داغه تزکیه کوي او داغه صفائی بیانی خو نیک وی کنه. نو ورپسې دا هغه صحابي دی بیا چې رستو سعد رضی الله عنه ته وی پړندو سترګو باندې وی جنډه مال راکې چې جهاد کې شریک شم کنه. بعضې مورخینو لیکلي دی هغه جهاد کې شهید شي بیا کله چې د فارس سره جهاد کېدو. اچھا وی وینا هغه کې بیا دې روغ ورستو بیا په خپل مرګ باندې مړ دی. بیا دمو درم آیات کې او ما یدری کله الله یزکم، او ما یدری کو سسی تعالی په درکړی دا الله یزکا کی دی هیڅ دیو پاکشی. ور دي آیاتونو کې مقابله ذکر کړي اصل کې د صفاتونو د منیب او د عنادی د پاره د دې شریعت کول د منیب پکاري. لعله کی ضمیر راجی ر دیړون ته بل احتمال دار چې ضمیر راجی غ کافر ته، او یذکر یا بنصیحت واخلی فتن فاه الذکر، نو فائدہ به ور کی هغه ته نصیحت. دا یدری کا غزه کې استعمالی کی چې درستو خبره علم نبی علیہ السلام لنی ور کړی شوی. دارنګ د اچا د ایمان حقیقی علم نبی علیہ السلام ته نو ور کړی شوی، ما سیوا دا غ کسانو چې غیته ر جنت زیره ورولې شو. یذکا او یذکرو کې فرق دا دی چې تزکیه طهارت د نفس د حرامونه، او تذکر عمل کول دی په اوامر او احکام د الله باندې. دارنګ تزکیه ایمان وړل دی بغیر د احتیاج نه وازونو او دلایل ته، او تذکیر وق کی خودل دی وازونو او دلایل ته، او بیا په غی باندې عمل کول دی. نو که چې زمونږ دا لومبه فرق راواخلو، نو او د پاره د مانعۃ الخلم خلوه دی، معنی جمع د دواړو حالاتو نشي کېدی، یا خو بدغه یا بدای، او کدا دیم فرق والو نو او بیا د پاره د انفصال لې کمانۃ الجمع ده. نو قران کریم کې الله جل شانه محمد رسول الله ته خطاب کوي چې او ما یدری کتا ته څه شی په در کړی د لعله یا زکا کی دی هجه دې بزان پاکی چې ته پوس کوي. دغه عبد الله بن مکتوم رضی الله عنه یا بنصیحت والی نو فائدہ بول اور کی. اما من استغنا، هر چا غ سوق دی چې بے پروا کړی دې ځان د دین، فانت له تصدا نو تاغت اور مکه کېږي. دا ذکر داغه معاند دې بدې روایتونو کې استغنا په سبب د مال چې الله تعالی د دین نزان دی به پروا غنی باغه باب استفعال د دې لپاره ورو چې انسان پاسل کې زنی نشي کېده غنی خو به حاجت ای لیکن دې ځان قصدن به حاجت اخکار کی حالانکه انسان به داسې کمی پر دنیا مالونو دولتونو او سره شي خو بیا محتاج دی تصدا تصدی پاسل کې د چا خبره ته وخت کې خودلی او تصدا پاسل کې تصدد ده دی د صد صد ناغسته شعر یو سیستم مخامخ کېدل او راوړاندې کېدل وما عليك الا يزكى او تا باندې هیڅ پروا نشته هیڅ ګنا نشته هیڅ ملامتیا نشته که دغه سړی پاک نشي ور دا تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم ته مان ردی تزکی پتا باندې واجب خو نه ده او تزکیه نه قبلول ګنا پتا باندې خو نه ده ته خو صرف تبلیغ او دعوت کوو که څوک منی وګ منی کنه منی نه دی منی واما من جاءك يسعى هر چې هغه څوک دی چې راغلی دی تا ته منډې وي وهو یخشا او حال دا چې هغه یره کوي د الله نه فانتانه تلحا نو ته د هغه نه غفلت کوي ګوره دا صفات د عنابت کوونکي دي یسعا کوشش کوي په طلب د هدایت او د علم کې ځان د پوهې دپاره منډه وي او ځان د صحیح ځای ته وهو یخشا دا سعی د وجې د الله د یرې نه کوي د دنیا د غرض د وجې نه کوي تلحا اصل کې دی ته تلحا مانا دې ځان قصدن غافل کی د وجه د شغل نه ببل کار باندې کنه فان تان هو تلح کلا دا سن د پکار انها تذکره یقینا دا خو نصیحت دې کلا ردعی دې او مقصد پدې کې ترغیب دې قران ته مانا د زدی عنادی د وجه نه د انابت کون کینه مخ ماړوا اگر چې هغه غریب مسکین دې یا کلا په مانا د حق قاله انها تذکره ها زمیر راجی لري صورت ته یا قران ته ابن کثیر وی بله ما قبل خصلت ته ضمیر راجی دی چې د غنی او فقیر کوز او برا برابری کوا دا تذکره ده او تنکیر د پاره تعظیم دی فمن شاء ذکره د چا چې خوښ شي دا دی یاد کی ذکره واز دی واخلی نصیحت دی واخلی د قران نه یاد دی یاد کی قران او د دې اوامر او نواهی او مواعظ او نصیحتونه او هو ضمیر تذکره ته راجی دی بیا فمن شاء ذکره فی صحف مکرمه لیکل شوی دی په پاڼو عزت والا کې مرفوعات پورته کړی شوی دی مطهره پاکه ساتلی شوی دی به دی سفره پلاسونو د لیکونکو ملائکو کې کرامین چې عزتمندی پرارانه کاندي دا وګوره دی کې ذکر دی عظمت د قران دی چې هغه سبب دی لپاره د تذکری او د نصیحت غستو د دین او د دې کې درې صفات د صحف او درې د ملائکه ذکر کی چې هغه حامل د قران کریم دی فی صحف من د قران منقول د لوح محفوظ نو لیکل شوی د په صحف د ملائکه کې یا مراد د صحف نه صحف د ابراهیم او موسی علیهم الصلوات و التسلیمات دی په قرینه د سوره اعلی اتل سنول لسحت سره مکرمه کرامت داغي توجه د کرامت د نازلون کې دی مانا الله کریم دین واحد اغم کرامت والا دا او کرامت داده چې دا صحیفه دا الله د علمونو حکمتونو نډکې دي ذکره مکرمه مرفوعا قدر او منزلتی اوچت دی یا اوچتی په اوم اسمان کې پرتی دي مطهرا د شکونو شبهات او د لاسونو د شیطانانو نو د کمی زیاتی نه بچ دی پاکی دي سفرا پی دی سفرا په لاسونو د لیکلو کوم لایکو کې دي سفرا جمع د سافر ده او سفر اصل کی کتابت ته وی لیکلو تا مانا ملائک کتابت کی دغه صحیفو یا د عملونو د بندگانو ادا سیم کوله هی چې سفر جمع د سفیر کی نو ملائک سفیران دي په منځ د الله او د پیغمبرانو کی د امام قتاده رحم الله وهب ابن منبه دغه نه نقلو چې مراد د سفرنا اصحاب د رسول الله دي او قراء او لستون کی د قران کریم دي او صحیح قول لومبه ده او د وجه د عموم د لفظ نه صحابات هم شامل لے. کرامن عزتمند دی پنیز در رب هغه څوک چې ځان بچ ساتي د ګناهونو نه یا غورکون کی فائدې له فائدې د بل چاله په خپل فائدہ باندې دا ټول کرامات دی بدی کې براره جمع د بار دا پوره اطاعت کوون کې د الله او رښتینه په اعمالو کې ابن کثیر وی حامل د قران له پکار دی معنی کوم سره چې قران سره شغف ساتي یا داغه درس کوي یا داغه اورېدل کوي هغه یادې یار تعلیم په مرحله کې دی یار تعلم ناغله پکار دی چې دا غو ټول اعمال او اقوال په طریقه د رشد سره ایمان د سنت سره دی پوره موافق دی بیا فوز د عظمت د قران نه رستو زجر سخور کوي مخالفت کوونکی او عناد کوونکی ته د قران سره چې قتل الانسانو تبادی شي دا انسان ما اکفرا سمره غټ کافر دی سمره غټ کافر دی دا اخبار دی د الله را طرف نه په معنا د لعنه راځي قتل لعنه یا د خیری دی په طریقه را تعلیم الله خو دې تبا کی اما تا ته تعلیم راکی چې ته تم خیره وکا چې کوم منکر د قران دی او د قران سره نه لګي کنه او د قران درس ته نه خوشاليږي هغه په بد لګي خیره وته وکا دا انسان خو دې تباشی چې مکذب دی او عنادی دی ما کفرا دې ته صغره تعجب وي کله تعجب دی او مراد دې کې تعجیب معنی تا تعجب کیږي تعجب دې بندگانو ته او انسانانو تعجب وکي د کفر د نه ما کفرا سمره غټ کافر دی یا ما استفهامی دی سسیس کافر کړل دې دلارام او استفهام کې مقصد څه دی توبیخ او زور نه ښه من ای شیء خلقا د سسیس نه پیدا کړل دې دا تفصیل دې د پیدایش د انسان او دلیل دې د ترک کفر نو کفر کول خو واجب دی کنه من ای شیء د کوم سیز نه او د سسیس نه د پیدایش شو د استفهام تقریری لپاره تحقیر دې انسان اول نه ابهام ذکر کړ د لپاره توجود انسان خپل پیدایش ته ناخوای حال ذکر کی چې من نطفه د نطفه نه پیدا کړلې من نطفه د دې فعل اصل کې پټ خلقه من نطفه خلقه پیدا کړې دې فقط درهو نو اندازه کړې دې ویم لفظ خلقه اشاره د پیدایش ته د علاقه او د مزغینه فقط درهو برابر ول د اندامونو د قد وقامت دارنګ تقدیر چې دا سعید دی او که شقی دی بدبخت دی او که نیک بخت دی دارنګ د اجل او رزق د ټولو ته د لفظ شامل دی لکه سوره کهف 37 آیات او انکتار 7 دی ثم السبیل یسرا بیا لار و تاسو نه کړی دا یا خو مراد د دین لار دراوته د بچی د گیډې د مور نه دنیا ته چې هغه الله سانه کړی دا شیربینی وی چې بچی د مور پر رحم کې سر بر او خپې کوزی لیکن په وخت د پیدایش کې سر مخ کې او خپې ورستو شي دا سانول د الله تر طرف نه دی یا مراد د سبیل نه لار د هدایت او لار د گمراهی دا لکه سوره بلد لسم آیات کې دی کنه او هدیناه النجدین او سوره لیل و او لسم کې مرادی یا لار د خیر د فقط لکه سوره دهر دریم آیات کې دی او سانواله په طریقه د بیان له دلایلو سره یې توفیق او استطاعت ورکړل دله نو سانې کړو تا چې کوم احکام الله په دبان لازم کړی دی او تاسو سان کړی دی دا نه چې ګنې ګران احکام دي ثم السبیل یس لار د دین او تاسو سان کړی دا ابن کثیر وی زما په نسبت باندې دا دیمه خبره راجح ده دا دیمه معنا ثم اماته خدا رستو مخ کې چې دی ته ګورې نو بیا سره لومبه معنا خلګي ثم اماته به مړکړې دی فاقبرانو قبر ته بوتلې دی ثم دلیل له چې د پیدایش او د مرګ په وخت کې اکثر فاصله ای او فی فاقبره کې اشاره ده چې دفن متصل په کار دی کنه معنا سمدستی علماء وا تجهیز تکفین او کا جنازه او کا او دفن کې اسراء او کله حدیث کې راځي اسرعوا بالجنازه جنازه ګړندې کې سمره چې د تلوار کولې شنه تلوار په وکې ما ته دا دلیل له چې مرګ هم په حکم او اختیار د الله دی تبعی عمر نه لکه دهریان چې ویخه الله مل کړلې کدا هغه د پرار سبب راغلی به سبب غونې چې ست جوړ نشو خلک وی اٹ پیل شو اړه پیل شو اړه پیل شو دا ولې سبب شو اصل کې اسبابي خامخا غامزو انسان هغه ته ذهن رسی یا نه رسی او الله هغه را پیدا کی اجو دې دا هغه د وجنه لاړ شي د دنیا نه ثم امات عمر کوي هغه ها لکه مسبب خو هغه دې کنه سبب هغه پیدا کړل دي ثم امات نو فاقبرانو به قبر ته بوته ماوی سیرول کنه اشاره دې چې سمدستي قبر ته رسول پکار دي دانه چې ته به ساره مسلمان مړې هغه ډیر نه ساریږي لا يم بغي لجیفت مسلم ان تحبس بین زهرانه اهله دا نه دی پکار نبی له سلام چې د مسلمان لاشه دی پرته یو پرته دی اسی نه سمدستی دا غیره پاره ټیک دا پاغه تنظیم وو خو لګیدو ترغه پوره تر سوچ خبر نه تیار شوه کنه چې خبر تیار شو نو بیا جنازه او سمدستی خخوللی او بیا اقبره او قبره کې فرق دی دا څه ونه چې فقبره ځکه اکبره په معنا را دفن کولو په خپل لاسو دی او دویم په معنا د امر کولو دی په دفن سره او دفن د پاره تیارول دي خبره معنا دفن یې په خپل لاسو اکبره بلته حکم وکړي دی دفن کا نار کله چې د الله تعالی طرف نه حکم دی د فاکبره او تیارول دي د پاره د قبر د دی وجنه اکبره وي او قبر کې دفن کول کرام دی په نسبت د دې چې بارې وغورځي او مردار خواره مارغان او زناور او قیدا د انسان کرام دی ثم اذا شان شرا بیا کله چې وغاړي نو چت وې کی ور دي ځکه ذهن لکولاو کا چې الله وی دا هر انسان زمړ کوم او بیا قبر ته رسوم ما ته هندو قبر سو کولی هیڅ شته دنیا کې ډېر کافر داسې دي چې هغه خبرونه نه جوړي دغه شانتي لاشي پرتی بره یا شیشو کې باندې کی مو دې تونګو کارل مارکس او بل بل وګوره شیشو کې دا کړی دي نه غوڼې خبري خبر ته خلانه لسته په نظر یا کم انسان چې هغه مېو خړغټ میا نه خوري یا زمری یې خوري دې چرته لا خبر خو نشته خبر وی برزخ حاصل کی اکبر هو مطلب دا دې خپل مقام ته بوته د برزخ او غلط عذاب او ثواب دی دا یاد ساته عذاب د قبر حق دی انکار دې نشته صفا نسته لیکن استاسخی اللہ جی اندول با اللہ عذاب نور کی دا قبر خونشتا آغا حدیث چکم کی رازی چه سنگا دا مڑی نکسان را واپس شی انو دے جوندے کلی شی روح و تا واپس کلی شی او ملائک راشی تا بسونتی کی وی برزخ کی کئی خان جوندے کلی شی دا مطلب نیو نوع دا حیات تا دلی وجنا زمون علماء لکا شرقائی دی یا شرف اکبر کی ملالی قاری یو نوع من الحیات پا کہ اللہ واچی یو قسم جوندے دے دلتا دے روح په خپل ځای کې دي نیکان چې دي داغي ارواح په علیین کې دي رستو براشي ان شاء الله او د کافر ارواح په سجین کې دي اوس د دې جوسي سره چې کومه دنیا کې د کدايه رښوي دا کدا څو خړلې دا او داغه اجزات جوړ شوې دي زمري چې خړه خدا غوینه به دي جوړ شي کنه یا بل مېو خړ دا غوینه مینه دي جوړ شو تاسو فوزلش په بارو ورزونه نو د ک اجزا او ته الله غاذاب رسیخه په مثال داسې دی بس لاند غون تلکه خوب کې سړې ویني چو سړي باندې سختي د امن دی وي نو ظاهر کې خو په آرام باندې پروت دی دا شانتي اجزا دي د زموږ ایمان نشه الله غي ته عذاب غا سر را رسي یا د ثواب غا سر را رسي نیک سړي دی میان و خوړو شرمخان و خوړو دا غي بدن کې لاړ سره غو وینې شو سره فضل شو لیکن الله هغه ته هم غا سر را رسي خلا روح سره اصل معاملہ ده هغه یا په علیین کې دی یا سجین کې دی ایمان والا په علیین کې دی بیا خپل خپل درجی دی الته شهدا او خپل مرتبه د انبیا او د غی د پاسره د عام ایمان والا د غی خپل مرتبه ده خپل خپل مرتبه کې الله غی لاغه ثوابونه ورکي او خوند دخليخه هغه مزي اخلي ايو حديث بلک راضي عام ایمان والا شي عام ایمان والا ناغته خو چې څنګه تپوسونه دی وشي برزخ کې نبي او تا فرشتي وي نم کله نم کنومت العروس الذي لا يوقظ الا حب اهله له دا سي ودش لکه د ناوي په شان دي چې هغه سو کې راوي خي چې هغه دې ډېر محبوبي منه دي میړه دا څو د شنو دی ودش بس دا بیا نور څه نشته سو کوی چې نه علماء لیکلي دي چې لاړ شي جنت ته نو په جنت کې چې کوم ارواح د ایمان والا شهدا و دي نه خو په ارواح خیر ان قدرت تاسو حدیث تیر شوی د شنو مرغانو ججورو کې جنت کې ګرځي دا انبیا او دا غینو موچت مقام نه هغه باز روایتو کې راځي لکه د مس کو د کافور غونته کې دا څه شي خوشبو یا نکثیر وغیرہ نور علماء راوی روایت هغه خوشبو یی دا چې خوشبو یی دي هغه په خپل مقام کې دغه مقام له شهدا و نه موچت دي عام ایمان والا دی جنت کې نور خوان من نشته نو معنا دا خوب دی او قسم لکه څنګه چې دغه حدیث کې راځي کنه دی ود دی بس اتر دی چې قیامت شنو را پاپ وسینه بڑو پوشه نه را پاپ وسې به وی شو اوس مستر کې ورلی اوس راوی شو نو دې زنه دا معلومیږي چې فاق برهو نه مراد برزخ ته برزخ کې الله معاملې کوي د انسان سره بس هغه ټول مشکالات خبرې ختم شي چې جی دا تاسو چې وایي چې په قبر کې سوال جواب دی نو د هریا را پاتې دي چې جی مونږ حساسه عالی د غلطه کې کی خو دي نو مونږ خو هیڅ په خبرو باندې پوه نه شو چې دا مسلمانان وایي سوال جواب دي وې دومره وایي ته سوچ نه کې چې د غلطه دي کی نه څنګه له حد کې نه اصل خو نه کې چې دې بکی نه پکې او بل دا چې ستا په نظر کې هغه مؤمن چې نیک سړی دی مثلا لیکن هغه چرته چا اوس وځو یې رشه همره کور دی ولا ور ورته یې رشه او دې ظلم مو سره شوی دی یو خو مؤمن دی ایمان والا دی بل وسره ظلم وشو نو ظاهر ده چې هغه اوچت مقام کې دی هغه سره هم سوال جواب به په خپل مستقر کې برزخ کې وایخه دلته نه او باقی دی یرو ته الله غا سره رسید زم ایمان دی او کته وښه نه دا نه منم دا خو جماعت دې ته څنګه ورته بیا وته یو معجزه ومنه منی ابراهيم عليه السلام چې کوم ورتال اغه یې چې کافرو نو الله ورته نه یا نار کونی بردم والسلام علی د ور غوونه دي چې کله اوري د الله په حکم باندې عمل کوي جماعت ته معلومیږي الله په کې څه چولې کنه دې چولې نو د ک شانته الله په دې ټول جماعتاتو کې څه چولې شي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اگر چې معجزه او عام خلقو ته الله او خلاغه چې څنګه ممبر جوړ شو ناغه چې په ممبر کې نه استنو کمې ستنې ته چې بنه بیل السلام ډډه لګولې وا ناغه جړل خا دغه ماشوم چې جاري بیا نبی له سلام ځان سره یو ځای کړه قلار یې کړه یا غرت نبی له سلام خطللې او په دې کې نور کسان و سره هم دی غر په لقیدو شو احساس وکي یا خپل مکه کې جنبی له سلام د نبوت هغه ابتدایي دور په کې روان بو هغه یوزو سم زاغه کانه پیجنم چې په ما به سلام کو کانه کانه جماعت کې الله حصہ چولې ده دا مو چې کنه دل څنګه عذاب را رسی بس هغه الله قدرت کولې الله د قدرت نه انکار کوي فاقبره نو به قبر ته بوتلې له برزخ ته ثم اذا شان شرا بیا چې کلو غواړي نو راوچت به کی دې کې تذکیر دی به دوباره جو اشاره ده چې دا باس بعد الموت مقرر وخت د الله نه ثواب ال چاته نه معلوم انشره کله چې په دفن کې معنا د پټولو ده د دې مناسبت د وجه نه لفظ د انشره ذکر کوي چې دلالت کوي پخکارا کول ورستو د پټولو نه به ښکارا کی نه قیامت کې به را سرګن کې لګه د خریډي به لزمه کې نه راو بازی کنه زمکه د الله حکم وکي واخرجت الارض اسقالها ارس برو بازی کلا لما یقضی ما امر یقینی دا چې نه دی پوره کړی د حکم د الله دا زجر دی او کلا دلته په معنا د حق قاله او پردعیه کېدو کې لګولره والے دی لما یقضی لفظ د لما کې زیاده ذکری په نفی کې په نسبت د لم سره نو ما امر الله تروسه ګورو پوره نه کوي مراد د دین توحید او ایمان تفصیلی دی چې قران کې ذکر دی یا نور احکام الهیه چې قران او سنت کې ذکر دی یقضی د قزان علی پوره حق ادا کولو ته وي نو دلته پوره حق نه دی ادا کړی او دا حقیقت ته انسان کړي ری عبادتونه او ډیر بندګیو کې کنه خدا مو آیا چې کنه د حق ادا کړه الله د بندګې دیو جناغه نه کانو خلقو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نم نقللی چې هغه عبادت او بندګې د الله باغ نه کانو خلقو کوله ناخر کې وی یا الله ما عبدناک حق عبادتک مونږ ستا حق بندګي او نکړې شو نه کولی شو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په سجده کې وی اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك الله ستا ثناګانې او مدح او ستاینه پتا نشم پوره کولی لکه تا چې څنګه خپل ځان باندې کړی دی الله نه نشم سره کولی نو دې مقام کې لمما يقضي ما امر نه دی پوره کړی نو عام انسان یا خاص انسان مراد دی پکې خاص انسان څوک دی کافر دی چې هغه د الله حکم ته لاس کړی نه دی والے نه راغلی ایمان والا خپل او حدا پوری کوشش کړی کنه چې دا الله احکام تر سره کړي فلی انظر الانسان الى طعامه دې زنا خو ګره دلیل افاقی ذکر کوي رسو دلیل انفسینا او مشتمل له پلس انعامات باندې ادې کې ربوبیت د الله صاحب دی چې الله تعالی د انسانو د پالنې اصل ماده چې خوراک دی داغه اسباب دا پیدا کړی دي او په دې کې داغه سره څوک شریک نشته ګره دارنګ دې کې اسباب د باس بعد الموت ته چې څنګه الله د زمکه نه دا مختلف سيزونه راستي دي نو دا رنګ هغه قادر دی چې زمکه نه دوباره انسان پیدا کړي فلی انظر انسانو نو دی ګوري انسان الی طعامه خپل خوراک ته نظر قلبی وته وي دا نه چې په سترګو دی وګوري مانه سوچ دی وکي ښا دا غرویته او نظر قلبی دی اگر چې نظر د سترګو سره هم تعلق ساتي ان سببنا الماء صبا چې خینن راتوي کړلې مونږ او به پراتو یولو دا بدل استعمال دی اصل کې د الا تو عامهینا عدل ته هم الا پټ دی اصل کې ان سببنا الماء صبح سببنا د دین ډیر باران مراد د شغی سره بوټي پیدا کیږي ثم شققنا الارض شقا بیا اوچو لمونږ زمکه پچه ولو سره کلک زمکه دا او یو کمزور تیغ وشلی یو غتی نه راوباسي دا الله شلی و دغه یعنی زمکه سمره کلک ده اصره دا غینه نری او پوست تیغ دی او هغه وسری روباسي دا الله روباسي فامبتنا فیها حبا نو راځرغون کړی دی مونږ پاګه کې دانی دانی د مختلفو اجناس او دانی دی د غنم او د جوار او د شړشم او د بلس او عینبن او انګور وقذبن او ترکارې قذب ترکارې ته وی بقل وته وی او قذب ابن کثیر وی واخه غیا هغه ته وی ځکه قذب پرې کول ته وی ادا غسیس ته وی چې پرې کول شي بیا بیا کیږي نو دې وجه چا بادرنګ او ترو وغیرہ د ټولو سیزونو ته شامل کړو بس ترکارې قذب و زيتونا او خونم او نخلا او کجوري وحدائق غلبا او باغونا ګورګورم دا تامین درست سره تخصیص نام او باغونو ته شامل لې غول باغ ته وی شي کې ونی ډيري او لوی دنګي او سانګي په یو بل کې نه نوتی وفاکهتن او میوي و ابا او غیاګانی دوسو اب هغه بوټي چې د میوونه علاوه د زمکه نه راخیږي لکه غیا د سارو او غیره او مفسرین دلته د روایت نقل کړي یو دا چې ابو بکر رضی الله عنه د دې په تفسیر کې توقف کړو چا وته وی هغه ماته پته نشته عمر رضی اللہ عنہ دې ته تکلف وی چاته تاسو کوی دا ابن سمانه د تکلف دی لیکن د سند په لحاظ ګوري رومبه روایت منقطع دی ضعیف دی او دیم روایت صحیح دی د عمر رضی اللہ عنہ لکه څنګه چې قاسمی لیکلی دی یا نور علما او مقصد په دواړو کې اصل کې رد پاغه چا چې د الفاظ په تحقیق یو خسر کوي او مقصد د قران باندې فکر نه کوي ٹھیک ده الفاظ هم ځکه خو سره مقصد ته معنا ته مطلب ته ځان ورسوه د کوجر په دې بنیاد باندې د آیات خلاصه ذکر کیږي چې دې کې دا وي دې دا مطلب شو چې مقصد باندې ځان ورسه نه اصل مقصد دې نو اب غیا اب بس او متعلقم د پار د فید استاسو سوره نازعات 33 آیات کې دا خبره دې راشي وو ولئن عامکم د پار د سارو استاسو فیدا جاءت الصاخه نو کله چې راشي هغه غوونه کړهون کې رستو د ذکر د امور دنیاویونه ذکر کوي حال د قیامت د پار د دې چې امور د دنیا د آخرت په تیارې کې صرف کې ګوره خوراک وکا لیکن ځان د آخرت لپاره تیار کا عبادت او بندگی وکا لکه زمون سلف او مشران چې غیدا پیجندلیو چې خو خوراک به وکو کنه اوس به ځان فکرو ځکه خوراک مو کوم اړشو دا غو شکر استل دالی چې اوس بندگی وکړو د الله نو ټول شپه به الله تعالی او کړه نو فیزا جاءت الصاحه کله چې راشي غو غونه کړه اونکه افات صاحه مراد دین د دیمه شپې له والی چې دا غي आवाज به غوونه کړي او په زور سره اورې دی کی دا د قیامت د نمونه یو نوم دی او د ایزا جزا محذوف ده معنی کله چې راشي نو مشغول بشي هر انسان په خپل ځان باندې او رستو آیات په قرینه ده یوم یفر المرء من اخیه فاغرز چې تختی بار سره د خپل رور نه او امه او د خپل مور نه او ابیه او د خپل پلار نه او صاحبته او د خپل بیبی نه د خپل خزینه او بنیه او د خپل زامنونه هر یو بدبل نه تختی دا تختیدل د دې وجه نه کوي چې په دنیا کې حقونه ځای کړیو چې دا غي مطالبه راهنه ونکي او وجه ترتیبوم دا ده چې زیات حقونه اکثر ضرور خوړل شي بیا د مور زکه چې هغه کمزورې ده بیا د پلار چې دا غي حقونه ډیر دي او په حال د بوډاوالي کې هغه خلک ضایع کی د پلار حق نه ادا کوي بیا د خزي چې د مینې د وجه نه خو حقونه ادا کوي خو دا غي د کمزوروالي د وجه نه یا د بلې خزي د وجه نه حقونه برباد شي او بیا د زامنو حقونه هم برباد کړي اغه ته دینی تربیت نه ورکړې کنه نو دا هغه حق برباد کړي د زوی حق والے دي دا رنګه دا فرار د دی وجنه دي چیر انسان د ځان په غم کې دومره مشغوله دي چې څومره احب فل احب دي انسان ته نږدې دي هغه بردنه ییر شي اغه ته بده سپېدی ورکول نه عاجز نو تیخته بکی نو رستو جمله بیا را دي علت چې لكل امرئ منهم يوم يذن شان يوم دا بوله تختی ځکه به تختی چې هر سړی په ځان مشغوله بل ته بهو خیال نه او حدیث کې راغلی وو ابن کثیر وغیرہ نور راوړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اصل کې د عکرمه روایت دیغه عکرمه دا سویل دی او خداره چې مو پاغه باندې ولاړ دی چې سړی با راشي نو خپل رور ته به وای چې رور ز څنګه ومنه ابو ته چې ډیر خرور وي زما ډیر خمل ګرځیا کړی دا ما ترې چې د zarar نه دی راکړي او ټول عمر دې زما دا کړلې یانات کړلې نا به تو ژره یو نیکی می په کار د جرا کې له واه تو یره تک کسې خو زغ خپل امور دې دې دې کې پکې نه ما زم ما لا تر اوسه پورې ما سره خپل غم دی اغه نه نه دا شانتي خزي له براشي نو خزي ته بوي مور ته به شانتي وي بیا پلار ته بیا خزي ته بوي شره ته دستا څنګه خاوند نه بودی چې ته ډېر ښه خاوند نه تا زم ما حقونه ادا کړی دي او تا چې ته خپکړې نه ما داسې نه یو نیکی ته می ضرورت نه به تو چې نه نیکی فورا کړم نشته نیکی په څه خو زم منډې وام دا غالي چری یو بدبل نه تختیلې کل امرئ ان د پاره د هر یو سړی منهم د دینه یوم یزن په دغرز شان یوغنی یو فکر دی چې مشغوله کړی وی دی او شان دی او فکر دی او سوچ دی چې دی پای کې اړم دی نفسي چې وي نفسي ځان خلاصو حدیث د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما کې راغلی چې انسانان به پرز د قیامت راجم شي نو څنګه وي حفاتن غراتن غرلن بغیر د پیزار نه بغیر د جامونه او ناسونه ته وي بربند وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبی ته پوسوکو عائشه رضی الله عنها چې د الله رسول آیا د یو بل عورت ته بنو ګوري نبی له سلام ته چې هغه حالت ډیر مشغوله ونکې ده کنه آیات ته نه دی ورېدل هغه کوم آیات نو د آیات ته ویل کل امرئ منهم هر سړی په ځان بلته وچا خیالي هر سړی چې کله په ځان مشغوله نو بلته سوچ نه دنیا کې هم داسې وګوره کله چې سړی په خپل کار کې مشغوله کنه اکار کې کوڅو کلاړ شي راشي ته پته نه لګي ګوري کوڅو ته پوسوکو یره ځنه پوسوکې الته بم داسې حالي وجوه یومئذ مسفرا دې زنه تقسیم کوي د خلکو د قیامت پرز دوه قسمونه تا د په دې آیاتونو کې قسم اول لږ سورې نازعات کې داغي په صفت کې عام ما من خاف مقام ربه کنه ونه نفس عن الهوا هغه داغي بشارت ته وجون بعض مخونه یوم یذن په دغرز مسفرتون رڼا والوي او د دې یو سبب په احسن طریقه سره ودس کولې لکه چې حدیث کې راغلی او صفا چې سورې عمران کې هغه ځکه ما یوم تبیز وجوه وتسود وجوه آیت نمبر 106 کې پدغروز به بعضی مخونه سپینی حدیث کې راځي انتم غر محجلون من آثار الوضوء تاسو به د قیامت پر ورځ باندې د املاسونه او د مخونه پرکار کې پرتیږي به د خپې دا ولې ځکه دا د اودسغه فائدل چې د غلط ښکارا شو چې دنیا کې اوسړي برابر اودس کړلې کوبه یې خیموي او د کوشش دا کړل چې زیرانه وچ پاتې نشي پدې کې تر دې چې د خپو کوشش بیا ډېر پکار دی ځکه خو باندې سړی ګرځي را ګرځي نه اکثر پدې کې کوتي متی پکې ترالی مراری پکې نغې تا وبنرسي حدیث کې راځي لاس په وها انبي عليه السلام په ځل زور نه کوي ویل للعقاب من النار ویل للعقاب من النار هغه پوند لډیر ته باید د ورنه چې دی او د سپسې طریقه باندې نه کوي او د سپسې طریقه وکړه دوه د سپسې طریقه کړو اوس وګوره دا غي اثر ښکاری کنه چې مخه بالکل رڼا کوي مسکره خدای لاغي چې نور شرایط پکې برابر او موحد دي دا رنګ نبی عليه السلام د سنت تابع دعا هکتون خندیدون کې وی زهق اصل کې د خلی صفت ده نو مخونو ته نسبت د ملابست ته وجنه ده یا زهق به معنا د خوشاله کا خوشاله وي الکه چې سو خان خو خوشاله کنه مستبشرا خوشاله وي د خوشاله آثار به د مخ په سرمن ښکاری استبشار دي ته وي چې د سرور آثار په بشره باندې ښکار شي مستبشرا ووجوه نو بازی مخونا یوم یذن په دغرز علیها خبره پاغه باندې بدوري دغه حال دا غچا ذکر کوي چې سورې نازعات کې داغي صفت اما من طغا هغه سره ذکر کړو کنه داغي د پاره تخفیف دی علیها غبره دا مقابل د مسفره دی کنه په دې بدلو پرته ای اگر نه کیو دا دل جن دی او تر حق ها قطره پټکړی به اغیله توروالی قطره توروالی ته وي چې دلو توروالی چې په مخ باندې جمع شینو بیا ډیر قبیخ کاری کنه او بل قول داله چې قطره هم دړي ته وي لیکن هغه دوله چې د زمکه نه اسمان تخیجی هغه قطره ده او کومه چې د بری نزمکه ترا کوزیږي هغه غبره ده دا به فرق وو معنی دواړه قسمونه دوله هغه په د باندې پرتای اولائک دغه کسان هم الکفرت الفجر خاص دي کافرانو نه فرمان دي کافران دي په اعتبار د عقیده سره فجران دي په اعتبار د عمل سره ور دواړه کارونه پکشته کنه لکه څنګه چې دي د کفر سره فجور جمع کړل دي ندی په سزا کې به مخبره د قطره سره الله یو ځای کی کنه ځکه جزاء سزا من جنس العمل دا قانون دی کنه بیا صورت کې وګوره امتیازات د صورت کې ذکر او د واقع د اعما عبد الله بن مکتوم رضی الله عنه زم تفصیل او بکره تربیت د انسان په خوراک نو دریم د قیامت یو نوم په ذکر او واقع نو سلورم دو قسمه مخونه د قیامت پرز دا غیر تذکره نو پنځم د انسانانو فرار او تیښت په کورنۍ کې دی یو بل نه لاغي ذکر وکي ډېر رهبت توجي بیا ته ګوره آبسا خفشو آبسا وچولی تریو کو ته والله او مخه واړو انجا اهلاما د دیو جنا چراغي ودړوند او ما یودریکا او سشی تالا پوهه درکړی دا لعله یزکا کی دی شی چې دی به پاک شي کی دی شی چې دی به ځان پاک کی او یذکر او یا به نصیحت قبول کی فتن فاح ذکران او پیدا بول اور کی نصیحت اما من استغنا ار چې هغه سوګ دی چې ځان مستغنی کړي دی د دین نه ځان بے پروا کړي دی د دین نه فانت له تصدا نو تا هغه تور مکی کیږي او ما الیکا او سو پروا ده پتا سو ګنا له پتا اس ګنا نشته پتا الله یذکا کدا سړی ځان پاک نه کی و اما من جاکا هر چې هغه څوک دی چې راغلی دی تا ته یسعا چې منډه وي وهو یخشا حال دا چې دی یریږي د الله نه فانتانه تلحا آیا ته د هغه نه ځان مشغول یې کلا نه دی په کار دا کار انها تذکره یقینا دا قرآن کریم نصیحت دی فمن شاء ذکره نو څوک چې غواړي یاد دی کی دی لره یا حفظ دی کی یا نصیحت دی واخلي فی صحف دا لیکل شوی دی په صحیفو کې مکرمه چې عزت مند دي مرفوعه اوچته مرتبه والی دي مطهره پاکه ساتلې شوې دي به دي سفره پلاسونو داغلی کونکو ملائکو کې دي کرام چې عزت مند دي برره تابعدار دي د الله نیکان دي قتل الانسان تباد کلیشی دا انسان ما اکفرا سمرلوینا شکر دے سمرلوی کافر دے مینا یہ شئین خلقا دستسیز نے پیدا کرے دے دے من نطفت اند نطفین خلقہو پیدا کرے دے دے فقد درہونو اندازے کرے دے دو پا گیڑ دمور کے سم سبیل یسرا بیو دا لار دراوتو سانا کرے دا سم اماتہو بے ملک فا اقبرا نو قبر دے بوتو قبر کے ننیستو ثم اذا شاء بیاج کلو غار یغان شرر او چت بکیدله دوباره کلا حقد دا خبره لما یقضی ما امر لانه دی پورا کړه انسان هغه حکم چې الله وتکړو فلی انظر الانسان نو دی ګوري انسان کتلیو کې انسان سوچ دیو کې انسان الی طعامه خپل خوراک تا ان سبب الماء اصبا چې خینن مونږ را بیول دی او بو په بیاولو ثم شققنا الارض شقا بیا سیرل مونږ زمکه په سیرلو قام بطنا فیان ورازر غنکړی دی مونږ پاغه کې حبن دانی و عنبن او انګور و قزبن او ترکارې و زیتونن او خونو و نخلن او قجوری و حدائق غلبن او باغونه ګورګور و فاکهتن او میوی و ابن او گیاګانی یا و ابن او بوس متاع لکم د پاره د فیدې ستاسو یا فیدا د ستاسو ول انعامکم او ستاسو ډنګرو ستاسو رسارو پیدا جاءت الصاخه نو کله چې را به شي هغه فت چې غوږ به کړی یو م فر المرو م نغې پاغور چې تختې بار سړی د رور خپل نه د مور خپل نه وابي او د پلار خپل نه په صاحبتې او د ښې خپل نه بنې او د زامنو خپلو نه د کل مرې من هم دپاره د هر یو کس د دی نه یو مزن په د غرض شانون یو فکر به یوغنی چې مشغوله کړی به دی یو شان دی یو حال دی چې مشغوله کړی به دی وجوه بعض مخونا یومئذ پدغرز مسفرا رنا والوی واحکت خنداب کی مستبشرا خوشال وی دا الله په نعمتونو وجوه بعض مخونا یومئذ پدغرز علیها غبرا غیب دړی ترحق ها قطرا چې پټی باغیل توروالے یا پټی باغیل ذلت یا دل تمانا دړی اولائک دغ صفاتون والا هم الکفره الفجر دا خاص دی منکر د توحید الفجر انا فرمان د الله تکذیب کوونکی د قیامت دغه کافران فاجران دي